الرحمن الرحیم چې تعریف ته اسم یو وکا او خواص بیان کړ نو وی څه تقسیم کسه دا غونډه چې جمعي خلاصه زده کی اسم نه موجود علم نحو کلمہ کلام تعریف یو کلمې تعریف یو کوم اسم فعل دا تقسیم کلا او د کلام تعریف یو که تقسیم کرا بیا وس کلمہ خو چون کې تبان مقدمه د په کلام نن په ذکر شی وست کلمې ذکر څه کوم بیا کلمہ تقسیم کرا درې قسم ته اسم فعل بیا په اسم لاګیا شې اسم چې اسم دوا قسم ده معرب و مبنی نو مبنی دله پرځ دا اسم مبنی دا په جامی مبنی شوی آئے دا په چاشه اور جامی مبنی ته دو ال مبنی معنا سبب مبنی الاصل او وقع بیا ورته اسم مبنی و تک قسمت ته تسکو تقسیم کو مزمرات اسماء اشارات موصولات کنا اسماء افعال و ظروف و دله په شصا دا باندې تا ولا کیش ها بیا اگر اورسته بیا ور اسم تقسیم وی معرفه و نکره تا بیا تقسیم وی مشتقی ده غیر مشتقی اسم فاعل اسم مفعول اسم تبدیل صفت مشبہ دیتا دی چې کله ا ختم شي دا هغه اسم مونی پوجي وتر ته ویلي دا ور پناز بخست چا شي کی د فعل نه د فعل بیا ا چې ختم شي بیا بخست پناز چا شي کی د خره نو دا معنا شو چې د کلمې درې قسم نه دي دا د فعل بخص او د خر بخص دا د واخلو ور دلته په ځین شماله راځي دا د خلور لا دا په چاشه بیان شي په جامی ممنی طرف شي په باخري طرف پخشي او دا اسم جدای دوه قسمه اسم معرب او ممنی بده شه د ممنی اسم ممنی جای دا په جامی ممنی شي بیان شي دلته خالی به څه بچار راځي اسم معرب یو معرب کو به وا تقسیم کو منصرف بیا اگر نورست بیا اسباب د غیر انصراف ته بیان یہ نورست بیا غ مقاصد مرفوعات منصوب عرفا نصب جر مرفوعات منصوبات مجرورات تسکو بیا توابع ته بیان بعد دوستی دا ده بخست اسم معرب ولا تشی خاتم شی بجا نو اسم د جمع معرب ته پتہ شه دے اسم معرب بیان دا وان چه بیان دا د اسم معرب معرب دای پس مقاصد دریتی مرفوعات منصوبات مجرورات پر څه بیان او دا مخشه مقدمه ده چر پردیس تعریف کو تقسیم کو بیا ورسرا انصراف غیر انصراف اسباب دا مقدمه دي چون شاہ اعراب دا اعراب تا بیان کو اعراب تقدیری دے و لفظی دے پوش کنا رفانا سب جل دے اگر نورسو دا مرفوعات شرشی بے مرفوعات و تدی منصوبات دویل استی و بیا مرس اضافت پای انداز دا پچ غراؤنا دا پدا پوش دے کنا ویز دای تقسیم دے اسم کو دوا قسمتا چھ اسم دو قسم پر معرب و مبنی معرب و مبنی اسم دوا قسمت معرب و مبنی معرب دا معرب ورش معرب عرب یورب فا معرب ظرف سی آدوشا محل د اظهار د معنی ته اغه لفظ د پښې اغه معنی معتبره دي اپ څه ظاهري دي نو که جاري د پرګوش په څه وی ها علامه وي او په معرب باندې علامه جری کیږي نو اغه معنا اظهار د معنی په شرطیا معنی معتبره دي اپ څه وی چې هراله تدا وس ما کوم معنا د پدې اسم شي د فعالیت معنا اچا معنا ده ها د مفعولیت معنا ده اچا معنا مضاف نه دي اضافه ته شي پوښه کنا هو معرب و مبنی معرب و مبنی دا غرض د متن خود دا غشه دا د متن غرض متن تقسیم معرض د متن سره تقسیم دی اسم غرض د متن سره تقسیم دی اسم چې اسم دا قسم دی معرب او تقسیم زکه کو چې اسم وضاحت پوښ زکه د شی وزا دوه قسمه وضاحت یو ذهنن یو خارج نو ذهنن په تعریف سره خاص شو وضاحت یو وسی خارجن وضاحت خوښه کړه آی په تقسیم سره د کای پسره اقسام حاصل شي او اقسام په خارج شي موجود وي چې ته په خارج شو پیژنې چې دنده محرم ده درس ده ها شا اے الاسم دای بارا چې غرض د شاله سره د بارا نه یو تعین نه مرجع چې واده می چې تر راځي ده اسم تر راځي ده مرجع معین او د په اعتراض یو چې چاو چې د هو زمير غا تر راځي ده خواست و رجیب یو یاد تزمون تو رجیب یو اسناد تا رجیب چه تا رجیب که دورست اسناد و تزمون تا رجیب چه تا تزمون دوا کسما دا یا دا اسناد دوا کسما دا مقصد اسم تعریف شمیش که اللہ اسم مادل اللہ علمان فی نفسی نا کلان تاریب انا دې ست تعریف جو کا ست تعریف مو ما دل علامه فی نفسی غیر مقدر او من خواسی دخول اللام والجر والتنوین نو دا چه ترجه ده دا هو زمي ست ترجه ده دا غ معنا چې دای سم په دلالت کو مستقرن دا تو راجیبی دا دوه قسم معرب ومن یو متعین نمبر یو شنا هو زمي ست ترجه ده اسم زکه دایمش تقسیم دي چا کی نو چې تقسیم دې اسم کې هو زمير چا ترجه ده اسم ترجه ده مرجع سکڑا ہاں تعین دے مرجع وقت وہ ہوا اے الاسم قسمان دوا قسمان شاہ دا قسمان چی رویز دائیں بارات تشریف پر لگائی سوچ کس تای نو دا دفع دیتنا اس مطن داست ہے ہوا معرب و مبنی ہوا معرب و مبنی دائیں نویست اعتراض ور دیږي چې هوا مبتدا او معربون ومنی څه ده خبر ده او خبر خبر مبتدا باندې نو دولتا وس عطف ته مقدم بلیکا ربط مقدم بلی که عطف ربط مقدم بلی به دا معنا چې هوا دا اسم چې ده معربون معرب دای و مبنیون مبنی دای او دا خمر خو مېره صحیح کې لازمي خمر له خاصه په عام باندې او خمر له خاص په عام هم ده جائز نو دا صحیح او کعطف مقدم بلی پرابط باندې کعطف مقدم بلی پرابط باندې نو معنا دا چې هوا دا اسم چې دای معرب و مبنی معرب او مبنی دای نو لازم شه خمر متعدد په واخر او خمد متعدد په واخر نه جي او بل دا خو چې عطف مقدم کو واخد جمع دې پر راځي بیا عطف په لفظ جمع داسې په لفظ په حرف جمع لکه جمع په حرف جمع داسې لکه جمع په لفظ جمع سره نو دا نو به درمه لمیږي چې دا اسم چې دای دا معرب مبنی دوا سره مجموعات او اسم یی وشي او دا اسم معرب مبنی چې مجموعه اسم ته مجموعه معرب مبنی ورشي اسم مجموعه معرب مبنی دا وشي معرب یا وشي مبنی او سره چې راستو نه اسم وشي معرب کې دی شي وسه کې دی شي په شګر په اچھا او بلا خبر ادا چې ته عطف مقدم دغه تقسیم کې څه شي کې تقسیم کې او په تقسیم شو مقصود انحصار وي چې دا مقسم په اقسام شو وي منحصر وي نو انحصار د پر به پکور دا چې عادت خسر در وړي وي داسې جو ما هو الا معرب نو او تو عادت خسر نه در وړي په تقسیم شو عادت خسر پکور عادت خسر دې مدلو او بلا خبر ادا چې دغه نه خدای رحمت میږي چې دا مجموعه معرب ممنی دا اسم دای پوشه کنا او گوشه معرب ممنی و سنوی اسم نوی او سرا ده چه داستو نا لکه سرنگ چه معرب ممنی دانه دو زاری چه دا مجموعه معرب ممنی ویر اسم بلکه گوشه اسم معرب اسم کدشه و گوشه اسم کدشه ممنی کدشه سوچ که خبرات دکه دخت لکه د زنده د دغه تقسیم د کلو کې واجزاتا تقسیم د چاو کې نو دا اسم د پوراو د غمارو باندې اجزاوي او اسم ورته سبي کول وی نو خدای قدم رسول الله چې مجموعه اسم غمارو باندې جمع شي وي دا سبي اسم وی او سراج داستونه بلکہ کوشے کوشے معرب و مبنی نہ چھے دے آغا اسم کے دائی شی دائی تراس تبی آگر رونز متوجہ شی عطف مقدم بلی پر ربط کا ربط مقدم بلی پر عطف کا ربط مقدم بلی حکم اوال کے عطف رستے کے جو دا مارا شی ہوا دائی اسم چھے دائی معرب و معرب دائی ایسے معرب دائی خامل دے خاص رہا پیشا مطالع سلی کے ذکر مطالع عمر خسر ہی بخبر شی خسر دے عام پاس ہوندے جائے او عطف مقدم ملے پر بندے عطف مقدم ملے بشام دے نو خمل دے اخبار متعدد رو گئے وش بندے دا ہن دو چیک او بلا خبر ادا چلا خط تقسیم کی تقسیم شو خلن خسار کو کوئی او مقسم کو اقسام سے بھی منخسر بھی بیا دے پرسا کو کوئی عادت خسر دے نیروڑی سدے نیروڑی عادت خسر او بل دار من میچ دا مجموعہ محرم نی مجموعہ اسم دے کوش کوش محرم نی سنوی اسم نی مجموعات تو خبر وغیرہ خدا قسم شو بوجھے کا نا دائی سمجھ دا کہ مورب ممنی نہ چھ ہاں مورا کب شو او سرج داس تو نا بلکہ کوشے مورب کو کوشے ممنی نہ چھ قسم نہ بمی دی او دا دگنا ہر مل میں تو پر جمع بخار تے جمع دا اس کا جمع پلف تے جمع نو دا دا مل میں مجموعہ مورب ممنی چھ دے ہاں اسم دے کوشے مورب ممنی اسم نہ ابل دا جب کو جی اعراب دی جی کڑا تک جی مجمع اس یو خبر شو جی او پے خبر من دی یو اعراب دی او تو پ مورا بن منی من دی کوش کوش کوش اعراب جی کڑا پوش کنا جی جی او داسر من بھی تقسیم دے کل کے واجب جاتا زکہ جی وہ نعت تے مقدم کا دا مجمع یو خبر دے واگے کو خود نہ خطر ہو جی دا مجمع مورا منی دا اسم دے کوش مورا کوش منی اسم دے زکہ جی پینتفاد جو سر پینتفاد چارو سی کل رو سی او دا تقسیم دے کل واجب جاتا او سرج داستو نا او چې تقسیم د کول واجب ته شي خو صرف د معرب بندې صرف ممنی ته سم نه شویلای او سرج صرف معرب ممنی ته شویلای شي سم ویلای شي دا په مختلفه طریقې څه دی اعتراض دی نو دای روغای چا جواب داس کړای دی لکه شاره کې نیچه خبر دلته حذف دی هوا دا اسم معرب دی قسمانه ها قسمانه دا قسمانه دا د هوا دی پر اثر دی او معرب ممنی دا خبر دی مبتدا موضوع حق ده هما مورب و ساری هما مبنی لیکن دا جواب فندوار نه خزفت مبتدا جزء کلا جزء عمدہ بشو حذف کیش ارکان کلام حذف کیش نو لانا خبر ادا وک چلتا عطف ز مقدم بلا پچا بند پرابت بند او عطف ز مقدم بلا پرابت بند بلا اخبار متعدده په منزله د خبره واخر زکه حکم بشو یش چې حکم مش خدا داش لکایو خبر نو دا دا څنګه منا متا دا شي نه پېمو شي باندې ورخه نه خو غوول بالکل صحیح صحیح دي چې دا په حکم دی وشو شو او دې کنه تعبیر په یوش سره کله شي په قسمان سره باندې نو که کنه او چې عطف مقدم شو نو عادت خسر په شنو ځکه عادت خسر دا قسم لفظي دي وسدي معنوي دي عادت لفظي خو الا او دی او مادي دي او انما دي دي عادت خسر دي او معنوي دا دي اصل خود دلتا سو پشه چه حکم مخشوائی ربط مقادم وائی خود چه عطف دم مقادم کم چه کم شای کسا اول خدا وائی چه سم مخشوائی ربط مقادم وائی پچھا و عطف سوائی مؤخر وائی زکر شو خبر ده خبر شو خوبمی و مفید فایدی خواه قدر اینو اول بکور ده چه ربط مقادم وائی خود تیجی مو عطف مقادم کم نو تقدیم ما حق و تحریف تقدیم حق و تحیرا یفید الخسرا نو چه عطف مقدم شا خسر رو آئے نو دا تقدیم دے عطف پر ربط دا دے عدات خسر معنان دے عدات خسر معنان دے نو خسر ہر رو آئے نبا بیدی شا او چه قسمانے میں ورد اول تبیر میں دے مجموعانا پا قسمانے سر وکر منی مجھ دا چه تقسیم دے کولی دے وجوزیات تا تقسیم دے کول واجزاتا ندائے دا معرب منی قسمائن دی دے چا لے اسم او اسم یہ مقسم دائے او اسم کول دائے کولی دے او دے یہ جوزیاتی کول او اجزا ندی او دے کولی دے جوزی او دے کول اجزا میں شمی فرق مقصد دا سو جی بین کرا کوئی کرا او ویس چه کلا دگنا تعویل پا یوشی سراشن نو دا پا حکم دے خبر اس کہتے چه اجرا دے اجرا پا یو مند وکا وچ اعراب میں جو مجھے جی کڑائی دے پد بس راج زین من پر مار ممنی گوشے گوشے زکا چے ہر وش صلاح ہے تے چا دے دے اعراب استا او جے بیوی جی رگاو بلے میں ترجی بلا مراجی مراجی نونا دا تقسیم دے کول دے واج جاتا تقسیم دے کول دے واج جاتا او عطف مقدم دے عدد خسر رو او دغه نه تعبیر په وش سره شنو خمد اخبار متعددان لا یو خبر زکه چې د متعدد په حکم دی زکه چې حکم یو دی په شی اسناد یو شپ شی خدا حکمن څه شی یو خبر او حمل بالکل څه شو صحیح صحیح حمل خاص نه لږه په چامه دی په عام دی نو یې ستراد وایي په شو کنه ال اسم قسمه نه مره مره ممنیه دولته اسم چې روي سواده مې اسم تر اجه کو نو دای قسم بلشي د پره جواب کړای شي نه بده پرځه تر اور سره و نشه او هو دا اسم چې معرب نه ممنیه وایي خسر بین دلیل خسر صدا دا اسم خالی نه وي چې دا کوم اسم دای دا خالی نه وي یاو دی بل چا سره مراقب وی یا نا دی بل کلمې سره مراقب وی یا نا کم مراقب نه وای اسم زید عمر اسماء معدوده اسماء معدوده چه دی چې یو ګوشه ګوشه یې سم کار دی چې یو ګوشه مراقب نه وی دا معنا اسماء اسماء معدوده چه دی چې اخسر عامل نخ لفظا من التقدير عامل زرم تحقق سیاس دا اسماء معدوده شه مثال زید عمر بکر خالد الف با تا دا غون اسماء معدوده دا غون مبنی دي دا غون څه دي او چې مراقب وي بیا خالد دي تحقق ته عامل سره شتا یا کامل سره متحقق نو بیا مبنی دي لقا غلام په غلام زیدن شي غلام بسکون الميم غلام زیدن زید شخو عمل شتا غلام ده غلام زیدن غلام بکرن دا شو اسم غلام مبنی ده زکه چه مراقب ده ده بلچه سره چه زید ده خو عمل سره سنه ده که عمل سره متحقق و خو غلامو ده بله یو ده غلام ما بله و ایرا پنو شو بله متحقق ته عمل سره سره نو پا غلام زیدن شده غلام سره او چې مراقب ما له غیر به تحقق ته عمل وي پس بیا خلنه مشابهت د ممنیه سره شتا یا نشتا کم مشابهت د ممنیه سره او بیا مبدا لکه جانی ها اولاء مراقب دای سرا دی غیر غیر بر خبره د غیر عامل وي که غیر عامل د درنه جامل او عامل سره متحقق ته جاده ها او اگر باوجود بیا ممنیه ویل ته مشابهت د سره ممنیه اصل سره چې دا غون شرط نه پیراشي بیا پناس اسم څنګه ګرځي مهارم چې وی هم ورا کب دے بل چا سره او تحقق ته عامل هوي او مشابهات دې ممنی اس سره نه وي سی بیا دا اسم څه شي مهارم ده مهارم ده دې وجه نه تعریف اوس ته مهارم ده کې المرکب الذي لم يشبه ممنی الاصل ای کی اسم ته چې مرکب وي دې ممنی چې مرکب مشابه نه وي دې چا سره المرکب اے الذي ركب مع غيره غير عام نه عامل بيو او پترنګ مراقب بخيسو يتحقق معه شامل سره سي مراقب مع الغير دام نه زره عامل سره مراقب راي دغه مبتدا خبر زيد قائم مبتدا خبر دي مراقب مع الغير دي زيد مراقب ته قائم سره قائم هو سره چې د دې په بل شو عامل خونه ده په دوه سره شو عامل سره معنوي دی لفظي معنوي خونه مراقب کې سره مرکب مال غیر وی او تحقق ته سره چاوی او مشابهات د ممنیا سره مې دغه څه ولا شي لکه جاءنی زیدن جاءنی زیدن اذا زیدن چې دا یو اسم ده او مرکب هدا ده بل چې سره چې جاء ده او تحقق ته عمل شته په شي سته نه جاء ده او مشابهات دې سره سره نشته نو زید اسم عرب ده رفع ابو زماد و نصف فتخاد و جریح بکسر سر اسم دم دبش مورب من وجد خسر دادو لأنه لا يخلو دائس مخالي نبی اما يكون مرکب ما غيري اولا مرکب ده بل جسر بي يونمي والاولو چه مرکب بي بيو خالي نبی اما ان يشبه من الناس الاولا او يه مشابهت ده ممنس سر بي يونمي وهذا و دا قسم كم قسم چه مرکب الذي لم يشبه ممن الاصلي معربنا هو المعرب ده څه شو معرب یو قسم شو و ما عداه او دغه نامه سوا ان غیر المرکب اول مرکب الذي لم يشبه من الناس المبني ده څه دی ها دا مبني راي ده څه دی مبني ده پوه شو کنه ښا فل معرب اس اول د قسم دای تعریف اول معرب مقدم کو مومن من د معرب دی مقدم زکا اصل پاس ما شصل فدای په خپل اصل باندې سره قرار ده شکنا معرب ان بشد ک مانت بر کر او مبنی انا معرب ان مبنی ان بشد ک مانت بر کر معرب ان بشد ک گرد او اصل په معرب شده ده چې په دمو ورا بر چې په خاله طرف شرف او نسب او جری خبر به کر شا نو فل معرب فل معرب اسم معرب تعریف کو فل معرب معرب چه دای المرکب دا غ مرکب تای الذی اغ مرکب لم یشبه مبنی الاصل چه مبنی اصل سره څه نه وی مبنی اصل څه شی نه ته شو کی فل مضی امر حاضر معرب جمله خو فل معرف الذی هو قسم من الاسم دای برا چی دفعه اعتراض چال معرف شال افلام اس غادی عادی دی خاص اغا اسم معرف مراد ده دغه دی اعتراض محمد نور اعتراض کوچ تعریف ته معرف دی معنی نشه دخول دغه نه مضارع داخله شو جی زګه ته سه چې معرف اغا اس اغا مرکب ته جی لم یشبه مبنی الاصل یضرب زید دا مرکب د سره دی زید او مشابهت دی مبنی اصل سره نشته شتای؟ نه یا پوښښ کړه مشهدا دې ممنیا سره سره نه نو په کور داده چې مزارع ته څو بیا معرب بیا نه معرب د مزارع په شرطه داخله شو مزارع داخله شو دا خو ته تعریف ته اسم معرب کې نو تعریف ته معنی شو دخول دی غیر مزارع په دا معنی سره معرب ادو او اسم نه ده د ترکیب د اعتراض داس نه نه د دې چې مضارع د تو اسم جامع نه معنی نه شو دخل غیر نه د دې غا سره مضارع په شر داخله شو چې په دغه تو چې د معرب چې د دې د اغه تو یی چې مرکب مرکب وي او د ممنه سره مشابهت نه وي د تو او مضارع مشابهت نشته نه نه په شر داخله شو په اسم د اسم مرکب شو مې زما راځه داخله شو نو ته دغه چې نه مراد معرب نه اغه دای هو قسم من الاسم سمنا اسم معرب شای او اخو مضاف فی المعرب دی اخو فی زدو ها معرب دی پوښښ کنا الله دی هو قسم نه تعریف صادق دی هو وتا اسم نه دی انت دغه چې مراد المعرب نه الاسم له اسم المعرب دی الله دی هو قسم من الاسم چې دا اسم نه څه دی ها قسم دی المرکب ای الاسم الذي دا هغه اسم مرکب دی یو کبه ما غیري چې بل سره مرکب وي ای الاسم الذي اے الاسم الذي اشارہ وکړه چې دا مرکب صفته موصوف یی اسم دی او دا المرکب ش الف لام موصولی دی الف لام تعریفی نه دی په معنا دی الذي سره دا مرکب چې دی په معنا دی رکه با سره جی دی فی المضی مجهول په معنا سره دی اے الاسم الذي اغه اسم ته رکه به ما غیري او دا عبارت یی قسم بل دفعه اعتراض هاندو اعتراض دا ورته دی تعریف ته معرب ته په مرکب سره نه صحیح کیږي ځکه معرب خو ته اسم معرب راخله اسم مخله اسم قسم د کلمې نه کلمه مفرده وي او مرکب غیر د مفرده هغه مفرد دی هغه کلام مرکب مفید او غیر مفید نو ته د اسم معرب تعریف او مرکب سره دادم صحیح په مبین سره تعریف نو ته جواب وکړه چې مرکب دوی معنی دي یو رقم مرکب معنا راوي سره مضمون مال غیر او یو مرکب معنا سره کې دراي مرکب من متضمن من الكلمتين لا راي مركب من الكلمتين مين مجموع الكلمتين ته مركب و معنا اصطلاح دي چې دوی کلمې نه جوړي یو معنا لغوي مركب مع الغير اي مركب مع الغير چې سلاي معرفه نو ترکیب چې دای اپ مركب اصطلاح کې شته اغه مفرد نه بیا مركب دي مركب معنا لغوي سره ا مفرد وي مرکب معنا لغوي سره اوسې فرد وي جاءني زيد شد زيد څه دی دا مرکب دی په معنا د مضمون مع الغير د چا سره سم شوی دی جاء سره او جاءني زيد څه مجموعه دا مرکب معنا لغوي سره نه دی د بسترخي سره په معنا سره کې سره دا چې مرکب من الكلمات مجموم من الكلمات یعنی مجموعه د کلمات پوښښ کنا نو جاءني زيدون غون دا مرکب اصطلاحي دی مرکب لغوي او صرف جاء او صرف زيدون ده بمركب بمعنى لغوي سره ده مش مضموم على غير نقطة المركب ده معنى مش مضموم على غير غير ايه الاسم الذي عايز انت يركب مع غيري صح اسم ده مركب خدمي معنى بي مضموم على غير طيب معنى سلاكي سره اه لغوي سره او مجموعه كلمتين تحويل معنى سلاكي سره نو دول تا تو معنى لغوي وخلي نو كرينا بي تو مشترك شو بتدوي معنى مركب مضموم من الكلمتين تا هم يي او مضموم مع غير طيب يي معنى لغوي سره نو تو دول تا مركب نا كده ده معنى وخرج معنى لغوي دو دا خو مشترك مي معنى وخرج بغیر كرينا بي كرينا بي جدادو چدا د اسم مو اسم په تعریف شو کې شو د اسم کلمات او کلمه په معنا اصطلاحي سره مرکبه نه ده په معنا لغوي سره مرکبه ده دا کرینا په دې چې مرکبه ته معنا لغوي سره او دلته سلا معاد سلا یې سکتو هو معاد او معاج سلا رشی من یم مجموع من مضمون من مرکب من الكلماتين یم مضمون مع الغير ده نو سلا چې معار ده دلیل دي دا كم مركب ده؟ لغوي ده مركب الذي ركب مع غيره اي الاسم الذي ركب مع غيره تركيب ان يتحقق مع غيره داس تركيب سرا چې مغاوي چې عامل سرا سمي ها صح فيدخل فيه زيد وقائم وهؤلاء دا غنو سپش دا خبر دي کول چې زيد قائم وقام هؤلاء زکه دا اسم دي مركب هدي دي غير سرا عامل سرا متحقق ده دا غنو شته بخلاف ما ليس بخلاف ما ليس بمركب اصلا چلوڑ مرکب نوی اس پتہ شدا ها اولای صدای دا ها اولای دزی پر پش داخل دا ورسی به ابوسی فلم یش به ها پسر به ابوسی ابوسا پر پتر تعریف مرکب شدا ها مرکب شدا زکا چ مرکب مال غیر ہو دا او تحقق ته چاده وسره دا عمل دا وسره نو ز پر یپ معرب شسه ده ها ابرس بیا خبرو بسی به خلاف ما ليس بمركب اصلا من الاسماء المعدوده لك الف با تا زي امر او به خلاف ما عمر کو من غيري او په خلاف ته چې مرکب ما نه لكن لا ترکیب نه تحکم مارو عامل سره نه وي لك غلام په غلام زي پای نه جميع زر کمن قبيل ممنيات دا ټول دي قبيل چا نه دي ممنيات نه وي عند المصنف الذي لم يشبه اي لم يناسب مناسبة مؤثرة في معنى الا اعراب بس